Ennek a Scorpions Virgin Killer albumát a lemezjátszónak. Az egyik rocker bevitte a szobában néhány hónapos kisbabáját. Mindenki tudta, hogy mi következik. Senki se tiltakozott ellene, mert rockerek voltak. Miközben bontogatták a söröket, szólt a zene, és dugták a kis testet. Körbejárt mindenkinél, nem volt olyan, aki ne élt volna a lehetőséggel. Természetesen teljesen lazán vették a dolgot. Ők egyáltalán nem pedofilok emiatt.